Estás a escoitar Radio Piratona no 106.0 da FM. Benvidos e benvidas a este novo programa especial da Radio Piratona. Hoxe vamos a falar dunha personaxe pois bastante importante no pensamento, non sei como dicir, contestatario nos últimos 20-30 anos. Hoxe vamos a falar de Toni Negri. Ben, para falar de Toni Negri temos con todos nós a todas nós a Abraham Rubín do proxecto de Riba, que se estivo aquí aí pois hai nada falándonos do que presentando o proxecto de Riba. Que tal, Abraham? Hola. Moi ben, un placer estar de novo con vos. Temos tamén a Abilio, que Hola. Nos vai acompañar na entrevista, e máis eu, Diego, trataremos un pouco pois de falar do desta figura de Toni Negri, un pouco coa excusa de que dende a Estaleiro Editora, en colaboración co proxecto de Riba, se acaba de publicar un libro, e ademais de que vai haber unha charla do propio Abraham o venres 7 de maio no café UF. Non sei se para comenzar queres comentar algo desto, Abraham, ou da publicación do libro ou do ou da charla. Sí, bueno, simplemente o libro chamase Da revolta italiana a potencia da multitude. É o primeiro do que vai ser pois unha serie de monografías de pensamento contemporáneo, tratadas pois cada unha un autor contemporáneo que cremos dende proxecto de Riba que é interesante. Simplemente o que dá así orixe a colección, e do que se tratará pois moi polo miúdo pois na charla esta do 7 de maio no Café UF, que se chama Toni Negri e o laboratorio italiano, ¿no? Bueno, pois nada. O a Toni Negri un pouco polo miúdo. Ben, pois, como dicíamos, vamos a ir a pola figura de Toni Negri, e empezamos un pouco polo, non sei se é o principio, pero bueno, si polo menos a cando se dá un pouco a coñecer a vida pública o contexto do que xurde a súa práctica e as súas ideas, que é a Italia dos anos 70. Non sei. Sí, bueno, é unha década ou década e pico realmente complexa, dos anos 60 pois ao ano 77 en concreto, moi complexa por dous motivos contrapostos pero absolutamente relacionados, que son pois por unha banda a o pulo autoxestionado e creativo salvaxe que existe en Italia dende mediados dos 60 até o ano 77, salvaxe pois en case todos os sentidos, non, onde hai unha un tipo de conquistas sociais, conquistas no laborais, no que significa o papel do traballo e o papel dos autores e das persoas, onde se consigue colaborar a moitísimos niveis organizativos, onde hai logros realmente potentes a nivel social, como é, por exemplo, pois o fenómeno da autoriduzione, que realmente pois pretendía que unha serie de necesidades básicas das persoas, tipo os gastos derivados da alimentación, os gastos derivados do aluguer do piso, os gastos derivados do transporte imprescindible para ir a traballar, todos eses gastos que están controlados en principio ou directamente son consecuencia do sistema económico, es decir, son consecuencia directa da imposibilidade que un ten de autosestionarse a sí mesmo, es decir, a realidade de que lle rouben ou que lle obriguen a pagar unha serie de cousas por existir, non? Pois se conseguiu reducir todo iso, non? Se conseguiu que en nome de dos colectivos non se pagase o transporte, en nome dos colectivos se entraban en supermercados de grandes empresas directamente, se sacaban dali pois os alimentos básicos para a colectividade, e cousas así, non? Unha parte importante. As conquistas son económicas ou hai outro tipo de conquistas por parte dos colectivos? Hombre, conquistas hai de todo tipo, pero eu creo que casi as máis interesantes son as conquistas sociais, no sentido, sí, de conseguir unha pequena autonomía con respecto pois ao que é a problemática capital, non? E por eso falaba do que son os gastos, e a partir desas conquistas donde vai nacendo, o sea, cada vez se van organizando máis, van conseguindo máis. Dende logo esas conquistas teñen que partir dun pool organizativo, porque senón é imposible de facer, pero claro, xustamente cada conquista, como en todo, pois anima a continuar o rego e anima pois a socializarse a un nivel máis amplo, non? E a palabra importante, socializarse, pois no sentido del de crear figuras sociais, non? Figuras que compartan cousas, figuras que creen en común, é dicir, que crean cousas en común, e que o que utilizan é a creatividade no fondo, non? E se vai creando unha identidade, se vai formando unha conciencia de que todo xunto se pode facer tal, non? Claro, é algo que igual a día de hoxe pois nos parece un pouco, bueno, un pouco antigo, non? Porque xa non está claro se o pulo organizativo leva por si mesmo as conquistas sociais definitivas, pero en todo caso ali que se estaba experimentando realmente, por eso pois é moi común chamarlle laboratorio italiano, non? Se experimentaba cos posibles resultados ao respecto, non? Algo interesante que coñecemos sempre o maio do 68 pois polo que sucede pois na primavera de Praga, polo que sucede en Francia, polo que sucede pois incluso nos Estados Unidos de América, non? Pero é que en Italia, claro, ese maio do 68 dura 10 anos. Esa é unha das cuestións fundamentais, non? Entón é un punto optimista, penso que é decisivo no que vai ser o pensamento terriblemente optimista que vai manter Negri durante toda a súa vida, a súa vez que implica un punto que o vai a separar directamente xa naqueles anos no que se fundaron pues, os Cuadernirosi, que foi un dos colectivos importantes marxistas que se fixeron ali, que se pretendía pois dar continuidade teórica ao movemento dende categorías teóricas como para intentar soster pois determinadas fallas que podían existir, entre outras cousas, pois eso se ven abaixo pois pola separación de Negri do que é o marxismo pois máis ortodoxo por multitude de cousas. Pero dende logo unha delas é que se considera que o comunismo non é algo ao que hai que aspirar, senón é algo que xa é real. É dicir, xa hai unha tendencia común nos anos 60 e nos anos 70 que fai que se consigan cousas en común e que se poda facer un movemento en común e non outra cousa máis quiso é o comunismo, non? Entón, e eso é unha consideración de Negri ou de ou dos Cuaderni Rossi, o sea, de que o comunismo xa era real ese momento. Bueno, os Cuaderni Rossi se separan por varias cousas, pero de logo entre elas unha das importantes é que unha parte do grupo pois mantén a crenza posta no Partido Comunista Italiano. É dicir, se considera que dende os partidos políticos todavía pode funcionar pois o clásico partido guía que leva ao clásico estado guía, non? Isto é algo que xa ali dende os movimentos sociais como que agora parece moi evidente, non? Inda que ás veces non tanto, non? Inda hoxe se discute sobre a relación entre partido político e movimento, ali pois a banda de Negri que vai a formar logo o que se chama o Movimento pola Autonomía, pois ele xa considera que o partido político está metido pois nunha serie nunha estrutura que pertence ao Estado e que non vai ser capaz por si mesma de sair del, non? É dicir, unha serie de cousas as que te obriga esa estrutura estatal, unha serie de cousas as que te obriga o poder do goberno dun estado que resta autonomía aos movimentos sociais e a creación colectiva e continua, non? E de que ano estamos a falar así? Pois estamos a falar a principios dos anos 70. Principios dos 70, cando se inicia esta fisura, non? Ou esta... Sí, el defeito a autonomía pois vai a ser un dos grandes inimigos do estado. Bueno, creo que por algo evidente que é isto, non? O de potenciar o pulo subversivo dende fora do Estado sempre, non? Sin permitir a asimilación por parte da estrutura de poder, non? E isto leva, claro, simplemente a que teñamos en conta o que a contrapartida de toda esta historia e todo este optimismo de Negri, que é como reacciona realmente o Estado a isto? Pois reacciona coa represión máis salvaxe que se lembra, non? Reacciona pois potenciando atentados a traballadores para crear confusión na opinión pública con respecto ao papel dos movimentos sociais. Isto a día de hoxe pois xa se ten demostrado que a inocencia da xente que se culpou desa serie de atentados. Nos levaría tempo analizalo aquí, pero en todo caso foron moitos, con moitos mortos e con moitos culpáveis, pero que me parece a min que para centrar a cuestión que ese mecanismo de represión que fai o Estado, no que se o único que pretende é frenar o pulo autosestionado dos movimentos sociais e dos movimentos colectivos, pois leva até tal punto de asimilar todo o que tiña que ver cun movimento armado que xorde naqueles anos tamén, que se chaman as Brigate Rosse, que consideran que a loita armada é un dereito, asimilar todo o que sucedía con respecto a ese grupo activista de violencia armada con todos os movimentos sociais que compartían algún tipo de punto de vista coas Brigate Rosse. Quere dicir, se as Brigate Rosse lles interesaba falar de autonomía, lles interesaba pois a autoriduzione, por exemplo, pois entón todo o que defendía esa onda inmediatamente era metida no contexto das Brigate Rosse. Isto é algo que nos coñecemos moi ben aquí, sí. Porque no é unha estrategia que no Estado español pois logo se vai a desenvolver pois moi ben, non? O de hai un peixe, quero rematar co peixe, o que fago en vez de pescalo pois sacarlle todo o auga na que todo o caldo de cultivo no que se desenvolve, non? Pero isto ao que leva a nivel vital, que penso que é decisivo para entender o que vai pasar despois, é que a Negri, que ni máis ni menos xa é catedrático de universidade, é dicir, incluso a un nivel institucional pois está metido dentro do asunto, non? É acusado de ser asesino intelectual, con esas palabras, non? Insurrección armada ao Estado sendo asesino intelectual pois por unha acción que fan as Brigate Rosse secuestrando pois ao líder da Democracia Cristiana, que era o partido pois de dereita clásica de Italia, Aldo Moro, que o secuestran e o asasinan ao non conseguir unha interlocución directa co Estado. É dicir, o Estado se nega a dialogar, nese momento pois cumpren a ameaza de acabar con il. E entón é o momento no que o Estado toma esta alternativa salvaxe de represión, que é el que remata pois no ano 79, pois metendo na cadea a un montón de dirixentes políticos, activistas sociais, membros de colectivos, membros da autonomía, profesores de universidade, de todo tipo, non? O que tende divertido o tema de Negri, divertido pois a día de hoxe, xa il mesmo pois o conta como algo divertido, é que el precisamente cando estamos a falar de colectivos en sentido estricto, é dicir, onde non hai unha cabeza pensante, é dicir, onde se construe en común, onde a creatividade funciona a nivel público, onde o social é o máis importante, pois directamente se detén a unha persoa, que neste caso pois é Antonio Negri, e se lle acusa de ser o líder das Brigateros. É dicir, e que é o importante disto? É importante que Negri non tiña que ver con eles? Bueno, pois é importante, pero o máis divertido é que incluso nese momento o Estado necesita identificar en concreto a alguén como responsable ao ser incapaz de actuar frente a unha forza común. Estamos vendo dúas lóxicas que se contrapoñen ou que non teñen moito que ver, non? Unha lóxica do Estado que ten que ver cunha tradición de identificar persoas en concreto, autores en concreto, apresalos, encadealos, castigalos, cunha lóxica do común que escapa a todo iso, non? Exactamente, ademais é que precisamente iso por iso fai que sea tan dramática, tan dramático aqueles anos, que a vida de Negri pois sexa tan non quero dicir contradictoria porque non o é, pero tan agridoce, pois no sentido de que falamos de alguén que de entrada cando deteñen pois o meten na cadea pois con semellante acusación, non? Que consigue sair da cadea pois no ano 81 porque hai eleccións en Italia, e il se presenta polo Partido Radical, máis ben o presentan a il pois case como chamada de subversión dende as eleccións, non? El acepta seguramente pois tamén pensando na posibilidade pois de ser liberado pola inmunidade parlamentaria, de ser escollido, e de feito é o que sucede, non? Se lle escolle, se lle libera por inmunidade parlamentaria, el chega ao Parlamento, segundo chega a falar, xa hai unha votación para retirarlle a inmunidade parlamentaria, se lle retira a inmunidade e el colle directamente, se exilia a Francia. Es el o que sucede con il, non? Vai a vivir en Francia pois 20 anos, que se di rápido, non? Sen papéis de ningún tipo, tolerado polo goberno de Mitterrand, pero en ningún momento lóxicamente legalizado, non? E cando el considera xa, pois mira, no século 21, cando pasaran máis de 20 anos daquel proceso, do famoso proceso do 7 de abril, pois considera que debería voltar a Italia, pois máis que nada para protestar pola situación de algúns dos compañeros del que siguen na cadea. Que isto é terrorífico dicilo, non? E nada, hai máis listo divertidas tamén para ir, porque agora xa o conta así do outro xeito. Hai un vídeo que se pode ver claramente como aterriza o avión Dil, sae, segundo pisa o pé, xa hai ali dous coches dos carabinieri e o meten directamente no tal, e o meten na cadea. O sea, Negri daquela pois tiña 70 anos. Os 70 anos, meten na cadea, el da que está libre pois dende fai pouco. Dende fai pois eso, pois estamos no 2010, pois fará uns 4 ou 5 anos que se está absolutamente libre, non? Pero vaya, que le pois unha vida así onde a meirande parte dos seus libros son escritos na cadea, ou no exilio, vaya, ten moito que ver con para é importante para entender, pois, por un lado, o optimismo tan vital que ten, seguramente imprescindible para seguir adiante, seguramente tamén pola experiencia dos anos 70. por outro lado, pois o dramático da situación, ¿no? O sea, por eso penso que o tema de Italia, do que sucede ali, é importante para él a nivel biográfico, a nivel vital, e depois fundamental para entender a súa construcción teórica, porque aquí se podría discutir esta a tese que eu quero defender aquí, pero para min, por exemplo, hai unha relación absolutamente directa entre os determinados conceptos que il desenvolve na primeira época, como por exemplo o obreiro social, como por exemplo a subsunción real da sociedade no capital, como por exemplo a autovalorización. Son conceptos que están metidos moi na tradición marxista entendida dende Italia, e que logo, pois, nos últimos libros de Negri, pois, se van a tratar dende o meu punto de vista de outra maneira, porque a teoría de Hill xa está tamizada, pois, por boa parte do postestruturalismo francés, por influencias que Hill ten de tantos anos vivindo en Francia, que fai que, pois, que vaya a matizar as concepcións e que vaya a cambiar tamén a súa nomenclatura, pero eu penso que compartindo moitas partes coas denominacións orixinais, non? É dicir, que cando agora se escoita falar pois tanto e tanto, non, do imperio, tanto e tanto do papel da multitude, tanto e tanto do poder constituinte, que son conceptos que en Negri son fundamentais pois nos últimos 10 ou 15 anos, penso que o que intentan facer é aplicar a unha nova realidade política e económica e a un novo contexto global esas estrategias para entender a realidade e para actuar sobre ela que tiña en Italia con estas outras concepcións. Moi ben, entón, pois, queda un pouco claro que si para entender un pouco a casi todos os pensadores é fundamental saber de onde salen. Parece que a conexión no caso de Negri se cadra todavía máis fundamental, ¿no? Non sei si cabería tratar de desenvolver, agora falabas dos conceptos fundamentais do seu pensamento, volver un pouco aos anos 70 e tratar de tirar un pouco da madexa esa do fío do pensamento que leva a que o Estado italiano o considere un home digno de ser satanizado. Non sei, falabas un pouco do obreiro social, do general intellect, non sei se cabe ir desenvolvendo estes conceptos así un pouco máis polo miúdo. Me gustaría, de feito. Claro, falamos nuns anos onde existe pois unha transformación evidente pois no a nivel de producción e no na idea do que é o traballo, non? Claro, nos anos 60 pois a xorde este cambio brusco que hai entre a maneira de entender o traballo na fábrica, que en Negri pois é o paso que hai do obreiro profesional ao obreiro masa, é dicir, como a diferenza entre ese traballo no que un pois contratan pois pola súa competencia ao traballo que un pasa a desenvolver simplemente como membro dunha maquinaria ou dunha cadena de montaxe, que o que dá a entender, de feito, é que para empezar cambia a producción das grandes empresas, producen do outro xeito, cambia o método de explotación, facendo pois máis salvaxe se cabe, non? Que pois cos mecanismos clásicos defendidos por Frederick Winslow Taylor, non, con o que respecta á cientificación do traballo, no sentido de que él se valoraba e se contaba exactamente pois cantos segundos tardaba unha persoa en facer un movimento na cadea de montaxe, non, para ver exactamente até onde un podía tirar do rendemento dos traballadores, non? É dicir, aumenta o nivel de explotación, non? Pero que dende o punto de vista global, Negri vai a dicir, citando a Marx, pois que se antes o capital tentaba apropiarse do traballo, tentaba facelo dende un punto de vista externo. É dicir, entendía que o traballo era algo que estaba aí e que o capital tiña que apropiarse dil precisamente para sacar dil a pasta, non? Sacar, o sea, sacar a plusvalía e demais. Eso se chamaba subsunción formal do traballo no capital, non? É dicir, apropiarse dil el para sacarlle máis rendemento. Co cambio a obreiro masa, feito entre outras cousas polas teorías de Taylor, e que, bueno, vese ilustrado mellor que en outro sitio, pois na clásica fábrica fordista, non? De Ford, onde suceden esas cousas, ou falábamos antes fora de micro na película de Tempos Modernos, non, de Chaplin, que ele pois como que moi moi ilustrativo, como unha persoa, ademais en concreto nesa peli, que se volve totalmente tolo, non, de facer eses movementos a toda velocidade, pois aí digamos que o paso xa é apropiarse do traballador. É dicir, apropiarse do papel da sociedade. É dicir, por iso se lle chama subsunción real da sociedade no capital. Intentar negar, intentar limitar a resistencia que pode ter o traballador e en concreto a sociedade en xeral con respecto ao movimento que fai o capital do seu traballo, non? Sigue habendo exemplos de ambos os dous tipos de traballo, non? O sea, Citroën sería un exemplo de fordismo, claramente. Sin embargo, algo como os estaleiros, aí é máis difícil montar unha cadea, controlar. Sí, hai unha competencia directa aí, non? É dicir, hai unha cualificación directa que claro, que e é máis difícil controlar, por eso teñen máis poder de negociación sus traballadores que outros, e cara. Claro, claro. E entón o que se dá nos 70 en Italia falaba era eso, que cada que se implantan eses modos de producción, nos 60, se implantan eses modos de producción, e xa non é a facilidade para tirar beneficios, senón tamén o que falabas, xeitos de explotación no que se cosifica o traballador, non é? É como se fora unha mercadoría máis. O tipo de traballo é moito máis degradante a nivel humano. Tes moito menos capacidade de control sobre o que fa. Bueno, capacidade nula realmente. Fas un movimento repetitivo. Sí, sí, aí non hai ningún tipo de creatividade, non? De feito, pois, si é importante falar de creatividade, é porque hai un movimento a maiores que fai que xorda un punto importante, porque até este momento do que falábamos aquí, claro, os movimentos de resistencia, onde están, é na fábrica. Entón aí intentan por unha banda ser apropiados polos sindicatos, non? Moitas veces o consiguen, outras veces non, pero cunha negociación clásica sindicato partido estado, non? Cos problemas que iso trae, non? O seguinte paso que existe a nivel de subxectividade, Negri vai dicir que é a aparición do obreiro social. Isto ten moito que ver tamén pois coa aparición ou coa identificación de bens de traballo inmateriais, é dicir, que non son simplemente produtos que se fan na fábrica, senón, por exemplo, bens de coñecemento, bens informativos, bens culturais, non? De todo tipo, e que é tamén un punto fundamental da producción. É dicir, é algo, o surdimento do traballo inmaterial, algo, bueno, que hoxe xa parece pois moi evidente, non, que el como o sistema pretende tamén facerse cargo de todos eses bens que non son obxectos, non? Que non son, vaya, obxectos físicos, pero daquela cando comezaba a xurdir, pois digamos que era moi importante el ver que se facía con iso, porque cada ben cultural, cada ben informativo, cada ben feito, bueno, por un obreiro social, para entendernos, era algo feito en común. Por tanto, feito utilizando a colectividade. Por tanto, facendo a cooperación. E entón aí pasan dúas cousas que son fundamentales unha vez que sucede iso. Primeiro, que a nivel técnico, a lei do valor clásica marxista vense abaixo, no sentido de que non hai maneira de medir xa o traballo da persoa como se fora unha unidade concreta, porque o traballo pasa a ser pasa a ser fundamentado pois nunha cooperación entre varias persoas e pasa a ser fundamentado e máis, xa non é a cooperación entre elas, senón o que cada un vai sacando de bens culturais, de eso, pois da información, do coñecemento que un saca pois das súas fontes e logo comparte con outro e entre eles chegan a unha conclusión, non? E inciden nun traballo que desemboca ao final pois nun ben concreto, non? Entón non hai maneira de medilo. Por tanto, pois de medilo quero dicir en sentido económico. É dicir, non hai maneira de dicir, bueno, pois el o que como na fábrica o que se tarda en facer este obxecto concreto, pois se tarda facer cada traballador traballa 6 horas en facer ese obxecto e entón pois o empresario fai un cálculo. Estamos falando de control de eficiencia, non? Ti a un traballador que está nunha fábrica podes controlar canto tarda e como conseguir que tarde menos, que os movimentos sean máis eficientes. Ti a un xornalista, como controlas a un xornalista a súa eficiencia ou non eficiencia, ou a un científico. Haberá outros xeitos. E de feito son colectivos actualmente moi explotados. Se cada mediante a precarización, pagar por entrega, hai outra forma de controlarlos e de conseguir extraer esa, non sei se me explico. Perfectamente, non, ademais é que é así. O que pasa é que claro, fai 30 anos pois vaya, como que estaba comezando a surdir, non estaba o propio estado pois tiña problemas para saber o que facía con iso, non? Inda que logo, pois, por suposto, como xa sabemos, as distintas reestruturacións do sistema pois levaron a un control moi claro do que seguro que vamos a falar logo, non? Pero, en todo caso, o que a min me interesa contar como, claro, ao ver que el que se viña abaixo ese primeiro mecanismo de control, pois, aparecendo unha figura común, e digo común, pois, porque estaba fundamentada na cooperación, non? Que fuxira un pouco do que era ese control individual que se facía na fábrica, pois se consiguen dúas cousas. Primeiro, que o movemento saia da fábrica e volva á rúa, non? Para empezar, porque xa non se fala simplemente de traballadores de fábrica, senón que se fala de calquer tipo de persoa, porque xa se empeza a considerar que calquer tipo de persoa está sempre producindo calquera cousa, non? Inclusive agora, non? O típico que poderíamos dicir que o que xoga un videoxogo todo o día, pois está producindo continuamente para o sistema, non? Pois ese tipo de cousas, naquel momento o que tiña que ver era sacar o centro do movemento da fábrica, volvela a traer para fora, e poder potenciar despois o que se facía na rúa. É dicir, o que se viña a chamar pois a autovalorización. El que era autovalorización, literalmente, non? Pois instaurar un valor concreto por parte dun colectivo concreto, é dicir, el autosestionar o valor. Entón, isto, claro, a nivel marxista clásico, pois sería potenciar o valor de uso. É dicir, que é importante, que é o que ten realmente valor, pois aquilo que máis veces usamos, aquilo que é realmente importante para nosa vida real, non? E non o demais, non? Sí, aquilo que nos decidimos facer é que en cada momento, ¿no? O sea, en vez do valor de cambio, que sería o valor que asigna o mercado aos bens, ¿no? Claro, é dicir, o valor de cambio pois sería simplemente o prezo, para entendernos, o prezo que tería pois calquer tipo de ben. O valor de uso é dependendo do uso que se faga dil ou que se xa realmente válido, non? Entón por iso apela sempre a unha concepción común de comunidade, non? Porque unha comunidade concreta a que lle vai a dar un valor ou outro a un obxecto, non? Por exemplo, no mercado de futuros de Chicago, onde se negocia grao, pois ali pode ter un, debido á especulación que houve pouco, se cadra pode ter ese grao un valor determinado, pode haber xente que morra de fame porque aumentou o precio do grao. Home, sobre todo, sí, eso sí, pero vaya, eu creo que sobre todo o tema é que no sistema especulativo económico capitalista o único que se demostra é que se está xogando, pois para que nos entendamos, facendo unha baralla de naipes, non? É dicir, aí non hai uso de ningún tipo. É dicir, ese valor económico está sustentado no aire. non hai nada debaixo del, non se ten en conta para nada o uso que se fai das cousas, senón el, bueno, a mellor prova pois é a crise económica esta última dos valores de risco dos Estados Unidos de América, non? É dicir, que era unha serie de valores que realmente non chegaban a existir, era unha especulación directa, non? Ben, pois o que levaba naqueles anos 70 a autovalorización era a posibilidade de poder decidir sobre iso e, por tanto, sacarlle responsabilidade ao valor de cambio, por tanto, sacarlle responsabilidade ao papel da empresa, ao papel da fábrica, a fin o papel do Estado a ese respecto. Lógicamente, pois, bueno, eso só se podía facer en comunidades moi pequenas. Claro, ¿no? E o Estado, e aquí se entende un pouco tamén, eu supoño, a reticencia, o sea, os conflitos co Partido Comunista, ¿no? Tamén porque lle estás dando de pleno no centro do seu discurso. Eu supoño, bueno, non sei que pensarás ti, que hai no que falabas antes da extensión da produción a todos os ámbitos da vida, que nesos anos sí que hai un cambio, hai como un paso adiante, hai como un salto cualitativo no modo de producción capitalista, ou como lle queiras chamar, que sí que fai que a xente o perciba e reaccione, o sea, a sensación de que as persoas ven que perden poder non estar producindo continuamente, non sei, que ahora vivimos nunha especie de ansiedade de producción continua, que, o sea, que non te permites tirarte mirando pomar sin estar facendo nada, e que igual hai 40 anos eso cambiou, non sei si Negri o percibe así, da sensación, por exemplo, que xente que escribe sobre en Francia no 68 percibes, o sea, fala moito dese cambio de vida. Hombre, ese exemplo que puxeche que está moi ben, hai un exemplo clásico que do que se fala, que actual, que son os contratos de traballo estos a tempo cero, non? É dicir, que realmente te contratan para unha empresa para levar un móvil na mão, e igual non te chaman en todo o día. Quero dicir con isto, dende fora se diría: estupendo, porque non traballas en todo o día. Mentira, todo o contrario. É dicir, estás todo o día pendente, estás todo o día atento, estás todo o día controlado, non? Incluso sen traballar nunha actividade concreta. É dicir, comento sempre simplemente pois como cristalización dese control absoluto que efectivamente xorde nos 70 e que técnicamente pois lle podemos chamar biopolítica, non? Que é o control directo do bios, o control directo da vida a todos os niveis, e por tanto ao nivel de traballo, o control de todas as faccións e todas as facetas da vida dende o sistema, non? Que chega tanto a un punto onde se chega a producir xa directamente a propia subxectividade da persoa. É dicir, unha producción semántica, unha producción de conceptos concretos, dos que unha producción de linguaxe da que non somos capaces de sair. Hoxe en día, pois nos costa moitas dificultades incluso chegar a pensar alternativas, porque a linguaxe que está oficializada non nos permite nin sequera sair do sistema, non? E este pensamento que envolve todo, o sea, parece que somos ou produtores ou consumidores e nada máis, ou estamos producindo ou estamos consumindo. É que agora eu penso que o consumo xa é producción, pero producción entendida desta maneira, é dicir, unha producción que vai para o sistema. É dicir, o consumo, o único que é, por eso dicía o exemplo antes dos videoxogos, non? Lo que está xogando no videoxogo, aparte de que consumiu a compra do videoxogo, o que fai é producir para o sistema, para as distintas reestruturacións que logo vai facer a grande transnacional sobre iso, non? Sobre o seu propio traballo. E ademais sirve para ter totalmente el controlado e focalizado nunha cousa concreta pois a persoa. E con isto non estou falando en contra dos videoxogos, Decir que non se me entenda mal, o sea, pero simplemente como exemplo de que precisamente por estar producindo todo o rato é o momento de xa poder argumentar a nivel teórico que si eso é así, pois, por exemplo, se, algo que se credes falamos logo, por exemplo, é xa evidente por si mesmo que unha persoa tiña que ter unha renta básica por parte do Estado para el, do Estado ou de quen fora, pois para cubrir as súas necesidades básicas. É dicir, o que facían por si mesmos nos anos 70 co rollo da autorreducción, agora se pode lexitimar a nivel teórico que se un está producindo todo o día para o sistema tiña que ocuparse como mínimo pues, das súas das partes básicas da persoa, non? Isto por eso digo se logo, se queredes logo falamos porque non ten que ver directamente con negri, pero sí con negristas. Sí, por retomar un pouco e para non pasarnos moito de tempo con estes conceptos da súa primeira etapa, no, da na elaboración do seu pensamento dos anos 70 e tal. Pois non sei se habrán concluímos dando unha pequena panorámica dos conceptos estos que manexamos así breve, dous minutiños e cerramos o tema e despois pegamos o salto cara a actualidade. Perfecto. Realmente o que nos interesa aquí é que hai un cambio de producción potente que se fai dende o sistema. Por iso se fala pois de subsunción real da sociedade no capital, onde o traballo xa é totalmente apropiado e os traballadores son apropiados polo sistema. Iso pódese resistir dende a figura do obreiro social que asume que hai un traballo inmaterial onde a creatividade é fundamental, onde a cooperación, onde o común é o fundamental, e esa creatividade, esa cooperación non pode ser medida en unidades de traballo simple e, por tanto, non se pode medir dende a fábrica, dende o control económico clásico que había no sistema estatal italiano, non? E entón, con esa aparición do obreiro social, se volve a rúa dende a fábrica e se potencia o valor de uso, se potencia pois a autoxestión, se potencia a creatividade das cousas feitas en común mediante a figura que el chamaba autovalorización, e que entre outras cousas se basa noutro concepto que aparece en Marx, pero que Marx tampouco desenvolve apenas, que se chama General Intellect, que ti moi ben citabas antes, e que para entendernos tamén, simplemente para entendernos, pois sería unha especie de patrimonio de coñecemento común que ven pois por unha banda da tradición, pero non só está na tradición, senón que é modificado activamente por parte de todo aquel que se pon en contacto con él, é dicir, que asume que o coñecemento é algo que ven dunha raíz común e que se vai transformando a nivel individual, pero sempre partindo dunha pois desa raíz común, e por tanto non se pode privatizar. E esa é un pouco a liña na que se estaba traballando a nivel teórico e, por suposto, pois a nivel sociopolítico, até que chega a represión salvaxe do Estado que corta de raíz todo o movemento social. Estás a escoitar Radio Piratona no 106.0 da FM. pois estás a escoitar a Radio Piratona no 106.0. Estamos hoxe falando de Tony Negri con Abraham Rubín, que ven do proxecto Derriba, un colectivo de pensamento que trata de traer a Galiza a actualidade do pensamento contemporáneo. E estamos falando precisamente dun dos pensadores clave da segunda metade do século XX, ou polo menos do seu último tercio. E nada, estivemos falando un pouco do seu pensamento nos anos 70, do contexto do que xurde e dos conceptos fundamentais que manexaba durante ese tempo Tony Negri. E agora vamos a dar un pequeno salto no tempo ata a década esta do 2000, no que populariza pois conceptos como imperio ou multitude. Pero bueno, como falábamos agora un pouco fora do micro, vamos a tratar de facelo pois dende donde viñamos, no, que estivemos falando da biopolítica e dun montón de conceptos fundamentais nas loitas dos 70, e vamos a tratar un pouco de ir dende aí, como evoluciona o tema da biopolítica, Abraham, dende os 70, como chega na obra de Negri ata os nosos días. Claro, este control radical que se fai xa sobre a vida en si mesma, non? Que é un pouco do que viñamos a falar, a biopolítica, sobre todo Negri entra en contacto en Francia con Foucault, con Deleuze, con Guattari, que son tres persoeiros fundamentais na filosofía contemporánea e que tratan moi polo miúdo do tema da biopolítica, unha influencia directa deles, pero digamos que ese control absoluto que se fai xa sobre a vida, onde o sistema que fai é produción semántica de subxectividade, non, como viñamos comentando fai un anaco, fai que lóxicamente os que algúns chaman globalización, que sempre, por certo, esquecen de dicir globalización capitalista, pois cambian as regras de xogo pola intercomunicación tanto económica como social de toda a vertente. Entón Negri con Michael Hart, que bueno, colaboran moito dende o ano 94, pois recollen un nome da antigüidade, imperio, non? Simplemente para identificar a globalización, para identificar o novo mecanismo de control xeral que se fai dende a globalización, non? Onde o imperio non se reduce, por suposto, aos Estados Unidos, non? Pero onde os Estados Unidos sí que é un actor fundamental do imperio, que o que se pretende facer basicamente con ese concepto é personalizar o tema do control biopolítico e identificar o inimigo fundamental ao que se enfronta todo tipo de movimento social á hora dunha construción autoxestionada da vida en común, non? Entón, para dito de algún xeito, pois o imperio pois é o punto de chegada das subsuncións que fixo o sistema continuamente, e por tanto pois a actualización seguinte que se fai hablando en negrista, se que eso existe, actualización que se fai dende a subsunción real da sociedade no capital, non? O seguinte punto sería o imperio, onde a sociedade e o capital están totalmente fundidos, non? Que nos interesa diso? Pois sobre todo lóxicamente ver como é posible resistir a iso, ou que hai que facer para abrir fendas e fisuras no sistema, no imperio, non? A subxectividade política, ou a creación dunha subxectividade política nova, que é imprescindible para facer cargo pois dunha situación nova a nivel global, en Negri vai a dar un paso dende o obreiro social ate o que el chama multitude. Teríamos que remitirnos ao século XVII para ver cal é realmente como surde o concepto de multitude, que surde en Spinoza pois en contraposición ao pobo, a concepción de pobo de Hobbes. Non me vou estender, simplemente que o que interesa da multitude é que se distingue de pobo e se distingue de masa por dous motivos concretos, que son motivos teóricos. Primeiro, o pobo é unitario no sentido de que aspira a unha cousa concreta, el dicir é teleolóxico, ten unha finalidade concreta e non sae de aí. Negri nega a maior, el le di que entón no pobo el non hai lugar ás diferenciacións porque hai unha finalidade concreta que fai el e non a lugar, por tanto, a creatividade, non? El se distingue de masa tamén porque a masa, pois digamos que é indiferenciada, por tanto, pois se trata a todos por igual e non hai lugar ao individuo, non ao individuo singular. Il pretende coa multitude el dar tender unha ponte entre o común e o singular, non? É dicir que as singularidades de cada quen, as individualidades, as diferenzas, de cada quen non se vexan asimiladas dende o punto de vista da identidade radical, non? Cal é o papel da multitude? Pois autoorganizarse, autosestionarse, el para crear alternativas dentro do imperio, abrindo fendas e fallas nil. Algo que Negri, por certo, non explica en ningún punto, é unha das partes máis escuras dil, porque e que dá lugar, ademais, a un dos optimismos, como dicíamos antes, do optimismo tan radical que ten il, porque, digamos que para él, as multitudes se autoorganizan soas, non? Pero non queda claro nin como nin por qué, salvo como lógica oposición ao imperio. Pero non queda claro como se fai esa autoorganización. Digo isto así simplemente para abrir un punto de escuridade potente, non? E logo, pois, a nivel de como se fai a resistencia, pois nos 70 falábamos de autovalorización. Aquí sería importante falar de poder constituinte. O que pasa é que, como il ven tamizado xa, como dicíamos ao principio, polo postestructuralismo francés, é unha cuestión basicamente teórica, non? Na que tampouco vou a estenderme niso, pero sí me gustaría dicir un par de cousas, non? Por qué? Pois porque digamos que o poder constituinte pois sería aquela fonte da que xorde o ordenamento xurídico, é dicir, por exemplo, a nivel básico, de onde xorde a constitución dun estado? Pois xorde pois dunha creación feita en común polo pobo dun estado que se pon de acordo con respecto a un ordenamento xurídico que vaya a levar pois ao espazo onde vive todo o pobo, non? Algo que, por suposto, é mentira, non? Pero digamos así a nivel teórico, non? Claro, que di Negri? O que pasa é que nesa constitución, pois o obxecto, que é a constitución, pasa a ser un poder constituído, un poder feito, que vai a ser utilizado pois polos mecanismos de dereito e polos mecanismos políticos e polos mecanismos de goberno, pois para ter lexitimado un orden social concreto e un orden político que non é escollido, non é escollido pola xente que forma parte dil. Por qué? Pois porque esa fonte expansiva da que xorden os obxectos concretos, da que xorden, neste caso, pois as constitucións, o poder constituído, é algo que como fonte permanece extraña a esa creación. É dicir, un non se pode apropiar desa potencia que está aí constituindo obxectos. É dicir, un como moito pode participar dela, non? Pero non reducila a obxectos concretos. Para que sirve isto? Pois para dicir, se a fonte permanece extraña, se o que importa é o poder constituinte, o que importa é unha cousa que se chama potencia, da que todo mundo pode participar, en o que todo mundo pode construir algo sobre ela en común e en colectivo. Por tanto, no, a nivel ilustrativo, no Estado español, Constitución de 1978, se considera que o ordenamento xurídico e político do Estado español está lexitimado pois por un diálogo que houbo entre as xentes sociais no ano 78. Ben, que se fai con iso? Pois reducir nos últimos 30 anos a posibilidade de avanzar en común e de crear algo en común en colectivo, non? Ese é o que fai os obxectos constituídos, e por iso Negri apela ao poder constituinte, é dicir, a potencia na que un pode participar para crear cousas en común, non? Entón, estas son as tres bandas que a min me parece que son importantes para xuntar, non? A situación xeral, consecuencia da biopolítica, que é o control imperial, a subxectividade que se pode opoñer a ela, que é a multitude, e a arma que pode utilizar, que é a potencia, para entendernos, o poder constituinte, el para crear en común unha lexitimación continua, que nunca esté frenada como un obxecto concreto, que nunca se peche nunha constitución, salvo que esa constitución pois sexa revisada continuamente, e cando digo continuamente, digo continuamente, el polas multitudes que forman parte del, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, ahora que temos esbozado o aparato conceptual de Negri e o contexto no que viviu, quizáis caben para facer Chabrán un par de preguntas, igual un pouco máis xa que entran na opinión ou na crítica, ou a min personalmente gustaríame saber que considera de Riba que é interesante do pensamento de Negri, que si pensa que un pensamento útil un instrumento de cambio para bueno, promoitos males dos que fomos falando durante toda a entrevista, que aflicten pois a población, pois claro, galega, no que na que máis nos toca de cerca, pero a todo o mundo, pois. Para min, na miña opinión, dende logo, o concepto que atravesa toda a súa obra, que o concepto que a min me interesa é o concepto do común. Por que? Pois porque primeiro, para deixar claro, pois que soamente dende unha concepción colectiva, soamente dende unha concepción que traballe o común a todos os niveis, pode haber algún tipo de alternativa ao sistema privatizado que el que estamos vivindo, non? Sobre todo porque este sistema privatizado non chegou ni moito menos ao seu momento final, senón que está en reestruturación continua utilizando a privatización. Entón, para que sirve o concepto do común? Pois primeiro, penso eu, para animar a creación de subxectividades colectivas, primeiro. E logo, penso que ese concepto pois pon moito en relación, pois primeiro, coa problemática pois do traballo inmaterial, é dicir, coa problemática pois dos precarios, coa problemática dos bolsistas, coa problemática pois dos universitarios, inclusive, non? Cos problemas que teñen a meirande parte dos traballadores actuais, que non son precisamente os traballadores da Citroën, que tamén, pero que vai alén diso. Tamén o conecta pois coas redes de licenzas libres, en canto significa a xestión do común, é dicir, non permitir a privatización da xestión dos bens culturais, é dicir, non aceptar a violencia do vampirismo empresarial e estatal tamén, por que non dicilo, non? Sobre os bens culturais que se asumen que non son comuns. Entón, pois potenciar esa liña pois das licencias libres, do hackactivismo, todo isto, que son cousas que isto en concreto non está tratado directamente por Negri, pero bueno, pero que tampouco é cuestión aquí de seguir a un autor, porque de feito pois moito habría que decir se nos puxéramos a criticar a Negri, non? Decir, eu tería moito que dicir, pero o que interesa, me parece a min, é recoller as partes que se podan utilizar, non? E entón eu creo que neste momento concreto é moi importante potenciar o concepto do común e potenciar a creación de grupos colectivos que podan autoxestionarse no sentido de simplemente estar no sistema, porque el estar fora non é posible, pero impulsarse nil pois para facer fisuras, fendas, fallas, como en linguaxe de Lesiano, pois liñas de fuga, non? Creacións feitas en colectivo, que un pouco a cuestión é o punto de resistencia a privatización, e a min persoalmente o que me interesa. E un pouco a min personalmente unha cuestión que me preocupa, precisamente falabas agora, ¿no?, en linguaxe de Leciana, ou antes dixeches en negrismo, ou por exemplo cando explicabas a diferencia entre pobo ou multitude, ¿no?, que hai toda unha serie de conceptos moi potentes que igual xa non tan novidosos, porque xa teñen uns anos, pero sí que parece que non permeabilizan os movimentos sociais ou que escoitas a xa non digo dos sindicatos ou partidos políticos clásicos, ¿no? O sino pues, sindicatos que poderían estar un pouco máis metidos na vida real da xente, ¿no? Que parece que siguen usando, o sea, uns conceptos unhas teorías que están como un pouco fora da realidade, xa non sei si me estou explicando como non sei si vos que traballades con conceptos continuamente e si tedes algunha idea acerca de como achegar isto a estos conceptos o te beso pola cara que me pos que igual te estou metendo en un lío. Me encanta a pregunta, lo que pasa é que claro, é algo moi complicado. Eu persoalmente, dende logo, non creo nas vangardas, es decir, non creo que vaya a vir algún listillo a dicirme pois como teño que pensar ou a dicirme cales son as categorías que eu teño que usar cando vou a facer unha acción social, non? De feito, creo que un erro grave pensar por certo, que foi un erro que me parece que que tiveron pois toda a banda de Negri e demais na época dos 70, pensar que cunha teoría se podía soster un movemento, porque o movemento non se sostén dende a teoría. O que pase que o que sí é verdad é que a teoría é importante. Es decir, por lo menos a mí me parece importante, porque pode chegar a clarificar determinadas problemáticas que dende a propia acción ás veces un non percibe. E isto é algo pois como que moi evidente, ¿no? Que moitas veces cando un está pelexando por algo concreto, pois non é capaz de ver dende fora como caleo o contexto no que está, non? Entón a min sí que me parece importante iso. Moi bendito ademais que estas categorías non se filtraron ao nivel sindical. Bueno, realmente eu creo que a liña que viñemos tratando nos últimos minutos pois ten que ver con que o aparello do Estado, o aparello do partido político e por tanto o aparello do sindicato pois están dentro dunha linguaxe, dunha estrutura da que eu dende logo non participo e que penso mesmo pois que non responde a problemática do movemento social. É dicir, non creo eu que a día de hoxe haxa un sindicato que vaya a reflectir en interlocutor dun movemento social. E con isto sei o que digo, no sentido sei o risco que corro dicindo, ¿no? Pero bueno, tamén está ben abrir ese lado na discusión. Por último, eu creo que nestas categorías onde si funcionaron en nos movimentos antiglobalización, es decir, de feito, to que si se fala directamente en Imperio, pois dos movimentos post-Seattle que se considera, ¿no? que a orixe deste tipo de movimentos no sentido de que efectivamente sí que se organizan dunha maneira peculiar con respecto pois ás organizacións de manis clásicas e de movimentos clásicos onde se utilizan pois unha serie de armas tecnolóxicas tipo pois organizarse exclusivamente por internet, ¿no? Con isto me refiro de utilizar as armas do sistema pa ir a Lendela, ¿no? Por exemplo, onde non teñen un centro fixo, porque resulta que non son os mesmos activistas sempre, senón que responden a finalidades distintas, te atopas aí, pois tanto a unha pois a movimentos cristianos de base, non? Como a maoístas, joder, o sea, no sentido de iso, moi singulares todos, e que ademais van cambiando sempre de lugar, bueno, que ten unha eso, teñen unha maneira xa peculiar de facer as cousas que igual si ten moito máis que ver co que Negri entende por multitude. Tampouco sei se eles utilizan esta categoría ou non, tampouco me parece importante, senón intentar, creo eu, tender unha ponte entre ambos lados, intentando deixar fora o que é a temática máis clásica, e con clásica me refiro ao control estatal, e isto é pois un problema que é interno á propia herdanza marxista, non? De se hai ou non hai, si se debe optar ou non pois a unha toma do poder, si se debe optar ou non a configuración dun partido concreto. E eu creo que si seguimos estas coordenadas, Si se fai un partido, tería que ser un partido distinto, tería que ser tan distinto que a su estructura fuera distinta, tería que ser tan diferente que fuera novidoso en canto a maneira de tratar aos seus propios membros, e a maneira de tratar as súas decisións concretas, e, por tanto, un sindicato que pretendese facerse cargo de algo concreto tería que funcionar dunha maneira radicalmente distinta, non? Non como un partido unitario, non como un grupo unitario, non cun grupo que ten unha voz concreta, onde hai unha conciencia única e transparente que quere dicir algo concreto, senón unha mestura singular de multiplicidades singulares. Si eso é posible dentro dun partido político, dentro dun sindicato, dentro dun estado, dentro dun goberno, é algo que eu non o sei. O que si sei é que habría que funcionar de outro xeito. Moi ben, pois eu creo que bueno, que ata aquí chegamos, ¿no? Eu diría, non sei si levamos a unha hora e pico e xa eu creo que esbozamos máis ou menos a os conceptos importantes do pensamento de Negri, o ambiente do que sae, e agora pois engadimos uns comentarios, bueno, uns comentarios personais de Abraham, digamos, dende sobre a práctica dos conceptos de Negri. Non sei se te gustaría engadir algo máis, Abraham. Nada máis, mostrar o meu agradecemento por dar a oportunidade de falar de algo que me parece importante, simplemente. E nada máis, simplemente iso, moitas gracias, estou moi, moi contento. Moi ben, pois nada, agradecérchenos tamén a túa presencia aquí, que perdiches unha mañá enteira para falarnos de Tony Negri. Vos recordamos que o venres 7 de maio ás 8 haberá unha charla no Café UF, no que se tratará precisamente a obra de Tony Negri, o Laboratorio Italiano, chamase a charla. Pouco máis, despedirnos, eso, moitas gracias, seguides coa programación da Radio Piratona no 106.0, ata a próxima.